ပြောရလားလေအเจ้าကြီးထက်နေပါပြီလေဘာကိုဆူလို့တာလဲမောင်ရဲ့ပုံမှန်ဝင်ရတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပါလားကွယ်မောင်လည်းဘွေးရပြောက်ပဲဥစ္စာမုံစာရင်းနေတယ်လေစာရေးဆရာဆိုတာကလည်းမရေရပါဘူးမောင်ရင်တမချမောင်ဟောတဲ့နာနဲ့မောင်ရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုမပိတ်ပင်ခြင်းစမ်းမနေထားမောင်ထားပိတ်ပင်တာမဟုတ်ပါဘူးမောင်အခုလိုမိမိတို့အိမ်မှာထားလို့မိသားစုမရတာမပူပင်ရပါမယ်။ ถ้าอ้างเงินได้มองเอง ถ้ามองเยอะดุโลจักทางอ่ะมันเยอะหมดล่ะฮะ มองเยอะดุโลท้าโดไอ้งานนี่แหละสุดาตะเกเรไม่ผิดไหนมูมอง อ๋อ ท้าเนี่ยชีเนี่ยมองคู่โลมูผิดเปลี่ยนล่ะท้าตุยพี่แล้วชินนี้แหละมองเอง แกว่าท้าเยมองจู้ซ้านี่บาดิมองจู้ซ้านี่นามจี้สายเสียเตียวผิดมะล่ะดิโลแลอะแค่แค่สุดาชีตินหลอกก็ชีไปมาบ่ตะนี่จายอะสิ้นปีละมาบ่กว่า ตะนี้ဆိုတဲ့အချိန်ဟာမျော်မှန်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်မောင်ရေမနက်ဖန်တွေဒီနေ့ကစူးစမ်းတင်ပါတယ်မောင ် ဟောစားတော့ကြောင်းအောင်ပြန်လာပြီမောင ်ဟောဒီနေ့မင်းကဒီလိုသက်ပေါ်နေတာမကြောက်ဘူးလား ကြောက်ပါလေသားရေဖီဖီလည်းထွက်ပြုံမလို့ပ ါဘုရားဝင်ကျောင်းတော်ကြီးအများကြီးသိမိလိုက်တယ်ဖီဖီရေ ဟုတ်လားဟာကောင်းတော့ဘောသားရေသားကလည်းစားဖို့စူးစမ်းတော့ 给大伙叫我把你背来的别把我打你 大叔别你别别急别别急别别急我急别别急别别急别别急我急别 别急我急别急别急别急 现在 够 了 你这个月去了呢啊这个月来当我 去的不大也没去的不哼他也去的大呢他也来你的他也跑过你了 给大家这边也变多了我们呢你们要当我这边去了好了 这边是这边了这边应该见不到你目的的为了呢 这边是这边了给我们给他我们这个多了好不 冇冇变啦耶，好冇冇变啦。 我听下你话，当啥事嘛？哎，冇断面咯。 哦，冇掉，阿弟靠靠靠面那把啦，弟呢，不可能的迷糊都你着啦。嗯，冇对心你那把面咯。 大爷，这边啊，六个山里多了。 这边没事哦，大云南这边，不着急啊，大屋里，一些什么大的。 哎， 这边啊，一些什么，我拿这边。 哦，搞不好个大路去留山了吧，大爷。这边一些什么没好，哎，没好吧，吴大爷。 大里，一些什么有水屋里，有南边，我那边南边蛮凉的。人家都怎么搞毛呢？这边呢？ 哦，哎，怎么搞毛咱们搞毛？ 他到我开开的，他叫阿姨不搞毛呢？这边呢到，他叫阿姨你进来。 哈，你也没报答耶？这边呢你也没报。 答应，就答应。 那也求这边啥叫爷爷的？那是呀，把别人搞的，隔壁有你来来答应。 哈，这都叫人家的钱。哎，我个脾气那路脾，我咋个了？我刚睡醒了，但什么呢？他给要吃那个对了。 大路刚睡醒，洗澡完了，漂亮多呀来劲，裤子没那天吃多，前面着没被点了，白马洗澡没马来着。 哦，但他也一年嘛洗的米蛋底下的粉皮儿来着，他就是。 一年个米蛋底下呢，不话也得一下。这怎么天路有啥呀？妹妹，银行在别拉的卡，不话也第一呀，业绩拉的出来，忙哪来？在干嘛嘞？你打的苦这个，不话的苦那地少路没下路忙。 不话也第一，不话也第一路，没追求你们啥，忙我来天了，没想你比都叫你什么天？ 啊，想你个的，他这代人是银行业啊，地路上偏不拉路忙。 哎嘞，没有银行业谁不管嘛？没人告你我们啊一个人的苦本就变了呢。大妹妹压力出来了怕妈妈去的。要比忙啊没嘛没法没嘛该也比你了。没嘛兄弟啊比爷爷我们那把我们说了不好了。 哎呦爷给的啊没事的好的不怕压力爷爷他才才骗你的是吧忙拿来他干嘛 妈妈就在了没把我看。忙就在了有大的就在了。忙没他的路有丢路了吗你呢忙我的那里都那么我那么顺了呢你给家里啥这个他这个的忙我啥我的啥就你送出来我们啥去吗哎送出来我他的啥钱那边所以呢忙我站在那边忙我困了忙断了 对对那我们站在哪里站在那里没对对 那我这边他给他们好保护他这边变了嘛那我这边太快多吧嗯给这边变多了有没有打 这边打我过了这边让我打来几年这边 你也别撤掉了下面几种后了但大兵我们呢哪个呢哪打了嘿这么大兵我昨天没有把你回妹妹吵吵给了没嗯但没有标手你下了妹妹阿龙家了的妹妹啊但没有知道的刘卡夫怎么样看我一路也不说他吧的因为这一年公妈这一路的妹妹受伤嘛的拉拉大力 ဘဝနော်အများကြီးဝယ်သိမယ်နော်သာလာလာတော့ရဘဝစီအ ော်အင်းရောင်ကြီးအရှုံးရတဲ့ပြိုးရတဲ့ကြောင့်မင်းဟုတ်ပါလေအစာကတည်းအချစ်မြတ်တဲ့တရားကိုကိုယ်ဝင်ရဲ့ဟုတ်လားမင်းမမမင်းမခါမင်းမခါရဲ့ဖြစ်ကြည့်တာသာဖြစ်ကြည့်မောသာရဲ့ဖြစ်ကြည့ ဘောတားရေ ဟုတ်ဖဖေလေးအလုပ်ကိစ္စရှိလို့ပြန်မလာတာပါတားရေ ရောင်မင်းတို့မမီကိုလည်းကြုံသွားပါဦးမမီစူးလိုက်လို့ဖဖေပြန်မလာတာပါတော့ခုပြီးပါမမီရေ ခက်ပါလားတားရေစားကြည့်သွားတဲ့နေရာကိုမမီမသိဘူးတားရေတော့ကြာပြန်လာမှာပါတားရေလာလာလာပါခင်းစားရအောင်နော်တားလေးနော ်ဖဖေနဲ့မှအတူတူစားမယ်ဖဖေကသာချက်ရှိရနေတော့ဆက်မိမယ်နော ်အော်အေးချစ်တဲ့တာတာ ဒုက္ခကတည်းကဟာဟာဟိုမပြည့်ပြည့်လားဟင်ဖီဖီရန်ထူလာလေမိမိဖီဖီနေမကောင်းဘူးနဲ့တူတယ်ဖီဖီဖီဖီ တာဖီဖီ ဟေး တာလေ ညာလေးမူလုံးဟုတ်ဟုတ်မင်းနဲ့ချင်းမြောက်မူလာပါကြမောင်ရေ သူပြီးသူပြီးသူပြီးနေမကောင်းလို့လေသူပြီးအင်းကြီးလေမျက်ပေါက်နေတာပဲ သူပြီးနေကောင်းပါလေသားရေဖီဖီကောင်းနေနေမူနေလို့ပါကောင်းနေနေမူ မောင်မောင်မင်းမူလာရေဘယ်လိုမူလာမောင်ရေညာကလည်းပြန်မလာဘူးအခုပြန်လာတော့လေအရင်နဲ့တထောင်းအောင်နဲ့လူကောင်းကြောင်းနဲ့ကိုမတူတော့မောင်ဟာတိတ်လုံလုံးနေပြီ ဟထမစ္စကားမင်းလေးခင်ဗျာဆောနာခင်ဟာ အော်သူသူသူမမေကိုဘာလို့တွန်းလိုက်တာလဲဟင ်ဟေးမောင်ပါတီမင်းတိတ်ကိုတရားလုံလုံးနေပြီကွငါကဖာတဆူလေးဖြစ်တဲ့သမီးမျက်နှာနဲ့မိမိလေးမျက်နှာကိုဖောက်လို့တာဒီထိသိခံနေရတာသိရ ဟာဘာလို့တရားလုံလားဟမ်နေရတကအဟတားရင်းနဲ့အချုပ်ချယ်ရင်းနဲ့ကျုပ်ကလူပြအယုံမဟုတ်ဘူးအယုံမဟုတ်ဘူး เอ้ยมิงอ่ะลูซอยิงลูโลน้าได้ยะเฮ้ยลูโลจิ่ญญันยะมิงมาเตียกกูอยู่ท้ายยิงลิงวะเตียกเจียญยะเลยสุรามิงน้าได้กูก้าวนี่ติ่ยะล่ะ ลิงวะเตียกเจียญเลยสุรากုံนี่ชิบีงวยปี้เนี่ยกูขะเนี้ยรู้ชูโลละมั้งฮะ เอ้ยลูสุรากုံเนี่ยบ้านเนี่ยหนีราเฮ้ยลูกုံนานโลหนีได้ยะดิอัตตังกะสันเนี่ยอปิ่หมู่ดิโดโลกมาไม่ชิบูเฮ้ยติ่ยะล่ะไม่ชิบู บ้าลูกုံเนี่ยဟဲ့အရင်ရှင်လူအဖွဲ့အစည်းမှာဂုံကူးနေတဲ့လူကုန်တယ်ကျောက်ကတော့အထင်မကြီးဘူးအထင်ကြီးဘူ းမင်းတို့ကောင်ကအထင်မကြီးရအောင်ကော့ကိုကိုလည်းပြန်ကြည့်ရမ်းမအောင်ဟဲ ့အမ် ဘွေဒီရတာကိုဘူးကြီးမြင့်မနေနဲ့ဘယ်မှာလဲဝင်ဝင်ဘယ်မှာလဲဂုံလူရပြောတတ်မအောင ်ဝင်စကားကြည်စကားဂုံလူစကားတွေပြောလာကြည့်လာခင်ဗျားတို့ဟာလေဂုံနဲ့ငွေထွက်ဆိုရင်ချက်လို့တွေးပြီးခွေးလို့ဟမ်းမယ်တရားခင်ဗျားတို့ရင်ထဲမှာမြစ်တာတရားဆိုတာဘာမှရှိဘာမှရှိ အမလီအမလီလူဘာဝရရဲ့စိတ်စမ်းငါ့ကိုကြက်လို့တွေးပြီးခွေးလို့ဖတ်မဖြစ်ရိုင်းလိုက်တာဟေးရိုင်းလိုက်တာ တော်ပါတော့မင်းကြီးတော်ပါတော့သမီးရှင်လူမျိုးပါဟာ ဟာဟာရှင်းနေရတာလေနီးညီးညီးစော်ကားတော်တယ်မဟုတ်လားဟင်အကန်းစားကိုလင်းလောက်ချင်အောင်လေလင်းလောက်ချင်အောင် တော်ရောမင်းကြီးသ 你叫妈妈，怎么又叫妈妈妈妈叫妈妈。 哎，表表就哭表，你你你那老妈没记性不？ 没记性乱吧的，你哪乱的不？ 郭阿弟，是你把钱过去啥的交吧，郭阿弟，表什么？ 哎，俺老要看妈的，没把路子帮我铲了。 谁？谁呀？哪里了？现在个阿表屋里啊，路已经经过住了，谁敢在路那里？心肺 傲胆 家 了是 吧？心 好 心肺 也 凉，心肺 也凉。哎，俺还傲胆家人家，谁让比比眼眼的眼里，比娘们生人的生多了。没了，不是跟我这个的表弟哥哥跟我那送片没？俺还都没有，俺那个也都去的吧？他，俺没哪里他。 是送哪里了？送哪里了？ 哎，咱姐啊，还是没姑娘，那高压路吃大的，太没法。你咋的把你嘞？咋的把你嘞？ 就叫人忙干米子把我嫁过来的，那高压路吃大吧说。你那个嘛破蛋啊，把的路哥哥哥就啥嘞？看伢路个，再都往哪家嘛？ 心送他了，他真会养你，心我今晚哪里，心我没 有没有。你们没看见他，他明天就来，别人去叫他，今天嘛批报来的，你咋这样？我这边有查起来了，他把我个路单也捡来了，你咋这样的？太悲惨了，没了。他叫他明天就来，去给叫他，俺那个伢的，你咋的呢？去给叫他，没了，嗯，哼，他明天来哦。今晚我见我不要买了，表给不了，啊？我表给不吧？我表给不吧？大家母，我们白买钱了，我就个阿拉个也了，七大把了表了，现在如果能记住哎，现在如果能， 走走走，现在是俺们表姐母，今天他过来没接你母，谁不说走？走走。 啊，也完了啥？也完了，没事真呀，去也完了。他没弄的比你先够你先的也没咋够。没弄你咋够够哪来吧。啊咋这个也嘛啊那这个也嘛路第二个没弄个气来了啦。没弄也够得看我奶奶的提开没也哎你如果七八的掉皮皮没我这些准备来个我们内部。哎那不好了我们来个奥比满对好你的快乐骗你吧。毛修不来吧。蒙多吧，明路也嘛，新西门公司给你的牙口牌多吧。 绿豆，绿豆，绿豆，打来来没？打来来没？ 嘿，打住！来也多呢， 对， 打不来呀，我问你，不来呀，我打不来呀。 喂， 嗯， 第一个咋不也过来呢？ 哦。他打给家里过来打的， 是啦。 你他妈用那么随便整个些念文字的气，哎你们打的不比你家没的？哦，哦是啊，你们打，随便整个有过来没能？ 喂， 两位，两位，这边两位，好，嘿，他在吗？嘿嘿，他， 你个那个， 俺打吧，两位，俺都打他。虽说我说不干是俺做的，俺来的，我女婿在问了，可急了的。 嗯，哎，带几百万进来了， 好吧，这等下人，你也准备嘛嘛，开点破龙木大概就打哈， 开点好吧，我等下人啊，没有打哈，没人弄，没人骂的，一点弄的麻将吃的有啥？我啥也不打个了，没事的，等下弄， 俺对吧，这等下人，俺都在我傻逼谁谁呀了的，俺这来接着来的，谁抢来呀那个，不必的把我加了的话， 对。没有打法，我给他们摘掉了，你家味道。 嗯， 你们大姨， 免 费的嘛，稀土稀土，你来嘛不拉瓜？ 大，听你们说呀，我们这样你话的，平平的就你还没睡，大叫我嘞。 摘瓜皮，摘瓜皮，别个吃的大，你家的看穿了不拉瓜？哎。 特别也没有咱生意这样的好了，特别那你也咱生意的不好了。 妈妈妈好吧，特别，咱特别那你去买嘞，咱生意找吧，喏。 啊，不这样嘞，瓜，可累死谁哦，把你小表你妈来么的，没到嘛了，到上嘛瓜，大姨都

哎，过来你。 对啊。 我妈养猪养猪呢，大半年多少年家的呀？ 对的。 今朝来多来我们弄。 对，来多来我们家问，来多来。到家大半年要两百出来牛没有？该多来我们家问，多来。 阿弥，他，你讲的啦，阿弥，啦，他咪你杀来用你阿弥耶？ 你杀什么？你是杀什么？杀你不留面子，不留面杀的吧？杀我，最冤的阿弥，阿弥最冤的。 妹妹嘞，妹妹你嘞，我娘哪娃嘞，怎么也？再要破口，你一人下回送人开你娃嘞，对嘛娃怎么也？ 大爷亏你了，马路路嘞，都老老许多姨，见我吗？是吧是吧嘛，奶奶娘养你那么久，老妹妹喏。 奶姑罗没养你嘛，怎么也？妹妹哭了的，送俺妈咪。阿弥他弥么啥？哎爹呢？家人看没他弥耶？家人看没？他弥哩问他老啥喏？他弥咋啦？ 忙呢啦！别动，别干干塞你那里，忙！一些事情别动的啦，别忙呀，你家娃嘞？嗯，今天来找忙耶，他还不愿见咱家娃。 你牛肉里丢的是这个包袋。 你那看看你阿妈肉，到底咋了，贝贝？ 到底呀？不成你亲家，不成你 亲。你那咋了，贝贝？哦，白天养的乌鸡子嘛，就叫你咋咋了，贝贝？ 这个到头来，人家主人来，俺是叫你的。 好 了。那他。没乱毛带， 先让他弟弟，他到了地方没？你有病用，他养小病，回到地方没？ 他表了养没天嘞，多几个，我一个是阿妈不联系他。 他多没呢？就是那你说的，他别多了没呢？ 嗯，那这个，现在不要命了，谢谢你。俺娘俩 偷偷躲躲呢。 谢谢，谢谢 您 了，谢谢您了，谢谢您。 你

ไปสิลูกเลยอตุยช่วยเนี่ยสิ่งเนี่ยปกติแล้วมันนี่ไม่เคยได้ดูมันเนี่ยคือพี่อ่ะไม่ช่วยจริงมูรี่ฮะอูลีมาไอ้นั่นน่ะไม่ใช่หรอกอตุยแหละดัสซีเนี่ยดัสซีเนี่ยช่วยเนี่ยดูไม่ใช่หรอกแหละกว่าลาวาอูลีไล่พวกไปว่ามั้ยกว่าเป็นนี่มันไม่ใช่หรอกอูลีพวกนี่ต่อจากตนคนละเลยสู้พี่พี่ดอกบ่นี่มั้ยพี่ซื้อๆมาไม่ใช่จริงมาอูลีอืมแค่ป่ะล่ะอตุย เสียกูเต็มมองมาเลยมานะกะคัดจี้ๆอตุก็เลยอภัยกูอัจฉิโหมัมมะลีรู้ว่าแหละอเมียจี้တော့กูกฤษะไม่เต้တော့กูบ่กว่า เกอุลีพูยจนบ้านนี่เมียยังมาพี่ๆบ้านมาตะหนูลောက်จักนี่พี่ขนาดนี้บ่อตุ๊ยขนาดนี้บ่าเนบูจี้แท้มากองซองเลยไม่ป่ะเอ็งจี้เลยไม่ป่าเนี่ยพะหน่านี่บ่าอูแม้กว่าบาลุเอ็งจี้โมดาเลยอตุยินเนี่ยแหละโอ้ๆๆไอ้หนูไม่มุดาว่ะอุลีอืมแค่เอ้ยกูเอ็งจี้เดียว ยังเนี่ยเลยเนี่ยตะนาเนี่ยว่าละคลีเกอตุอตุมาไล่เสียจริงเลยไม่ไล่ตัวเขากว่าดีไปสันงาเกยတော့อตุอยู่ตัวเนาะเออๆตะหนูมีบ่ได้นี่จริงๆอ่ะเบี้ยหยอดแล้วสุอ้าวบ่กงนี่มีตะหนูมีบ่ได้นี่หยอดฮอดนี่มาไปสันไอ้ลีเด้โหแท้ลั้นน่ะก๊อกยะเด้ลูกเปาะบ่อตุ๊ยเอ้ยหุบตัวเขาล่ะตะบี้โหเลยไม่เล่นนี่ พี่มีซ่ามาต้อนรับนี่พี่น้องไม่คิดจริงงั้นไงก็งั้นหยอกอยู่บ่อตุ๊ยหยอกดีกว่าหยอกอืมๆๆๆโหจนอยู่บ้านมั้ยจนนึกตุ๊ยเลยสู่เราไม่มีไม่เปล่าเนี่ยเนาะใส่ชาบ่ากว่าไม่เปล่าบ่อตุ๊ยเกจนก็อยู่อีตอบอีอืมดีตาเนี่ยดีอภิดีรู้ตั๋วตั๋วเปเพ็ดอตุไม่ติอ๋อตรุชื่อเนี่ยเนี่ยอะไรช่องนี้ กูมายินตรงนี่ล่ะกูมาตะกาตอนหนูไปตาพี่นี่ก็อ๋อนี่มันยิ่งกล้วยยิ่งไม่รู้ว่าตายตาอีหรอเฮ้ยเอ๊ะยังไม่เลิกเลยพี่ตาพี่มาพี่อะไรตายพี่ไปยอมตาอีไม่ใช่หรอกกูตามาไม่เสียไม่ใช่หรอก พี่พี่จิบาซะเฮ้พี่พี่จิบาพี่พี่กูท้าแกพี่ตาตาไม่มีสิมาเปลี่ยนไปหนีบาละตาเฮ้พี่กูไม่ท้าให้กูตาไม่ท้าให้มาเนี่ยพี่ตาพี่พี่เนี่ยกูเคยเปลี่ยนไปเนี่ยหนูพี่เนาะจะเพี้ยจองตาทุกข์ซินเยท้าได้ปู่พี่ยอมมาซูลูกอ่ะตาเฮ้พี่พี่แล้วตาลีเนี่ยคุ้ยอ่ะมาโหตีมะลุจอกอ่ะว่ะตาชื่อนี่ลูก

ตุรุน่ะล่ะแหละโพกิ่งเข็ดแต่มิมิจิไต่กูเข็ดถูกป่ะบาเข็ดตาแล้วกูโพกิ่งตาเดียวหนีก้าให้ได้ตุรุตุรุรุนี่จ๋าเลยตะมาว่านี่จ๋าเลยตีฮ้อตีแห่ล่ะเลยตุรุหนีได้เนี่ยอูหนีก้ามาเลยมัมมันลีตุรุเนี่ยตื้อแก่ดากี่โลมัมมันลีเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวลูมัมมันลีเจนเนาะเพิ่นตุรุตาผ่าเปียวหนีดา เท่าหน้าเท่ายินเนี่ยมาสู้อีแย่ๆดองโอ้จ๋อเราก็บ่เข็ดถ้าไม่จ๋าให้ดองถ้าไม่จ๋าให้บ่จ๋าแล้วไม่จ๋าให้บ่อืมมันนี่ดิคงสู้ไล่ดาไม่เข็ดบ่เข็ดบ่งั้นนี่ดิยีดิง่อนี่มันคันไหนบ่งาโกไรงก้าขอแม่งาโกไรงก้าขอแม่โอ้มิมิอันนี้กูให้ก้าขอแม่จ๋ามิมิ อันนี้หัวตุ่ยนี่ตาเลยอตุ่ยตะมีนั้นไล่มาบ่มิมิอ่ะเอ๊ะงามีนี่อตุ่ยอป่าขอเลยเสร็จชาวมิมิตาหัวป่าขอกันมามั้ยกูพูดแกเนี่ยมันจะจ่ายนี่ป่าชื่อเนี่ยกูป่าขอจ้าสุเนาะ ก้าวมามิมัมมันนี่ ยิงแม่มามาลีตาตาเอ๋อตุ๊อตุ๊เอ๋อฮะมามาเกยตาโอ้ปาเต้ปาเต้มึงมาดิมาโอ้ฮะชื่อสุรเลยมวยสุรเลยสิเชียบิโอตาท่องยิงคบงาชิยาโอ้บาลาลึกกะเลยดอกคิงคิงตาตาหูลาขอลาตามามาเลยฮะตาตูมามา ตาหูขอหูฮัลโหลจ่าเลยจ่าเลยฮะเอ๊ะตาหูขอจริงงาตีมาของาหูตักตีมาขอติมากูบ่ติจิคลีบัวเมียมิ้วเต็มมันเป็นมาตาสู่เลยอะเพิ่นมิ้วหู ท้าละขอละท้าละขอละบ่ရှင်ล่ะเดี๋ยวหอบล่ะฮะมิ้วนี่มันเป็นไม่ตันเลยฮ่าๆๆๆเดี๋ยวแม่ทีนี้ช่ามิ้งอ่ะมิ้งนูเนี่ยงวยมิ้งอ้อซากงปกาธนะจิ้วถ่มมุเนี่ยมาดีอะเพิ่นอ่ะติชิตันละเมลุเทนี่ตะบ่ฮะเดี๋ยวแม่ง่ายิงอ่ะตะบาวะเม็ดอ่ะ ตะบาวะติสสารเตียรี่เนี่ยยุบถ่มเลยง่ายตาโหมิ้นโนไปวนสิเป็ดโตมันไม่แค่อูกว่าเอ้ยง่าตั้นเลยง่าเป็ดโตมันไม่แค่อูจิคลีเนี่ยน้องบัวสิอยู่สิซึ้งซาเป็ดเนี่ยกูว่าเป็ดสิน่ะเลยเนาะจิคลีอ่ะจิญาแม่อะยะตมะเป็ดซาเลยเลยสรเอาสิซึ้งซาไม่เห็นเนาะจิฮะจิญาแม่อะยะตมะจิญาแม่อะยะตมะ เก็บพอดีขนาดนี้นี่บ้างกว่างาเปียดได้หรือมาเกิดได้มาเกิดได้เจ้าหลานมาเนี่ยมาเนี่ยจ้ะงาหนิงจ้าเองที่มาพอดีนี่คือเอาเทมเอามาตู้ชิดเนี่ยกว่ามากกว่างาตั้งเนี่ยงาเคลื่อนไม่เข้าหรอกบ่ปัดเลยบ่งาตั้งเนี่ยงาเป็ดโตมาไม่เคลื่อนเป็ดโตมาไม่เคลื่อน ตีตี ตาลิมิมิเนี่ยไล่แกน้อตาลูนี่เอตาลิมิมิอ่ะกวยวานี่มิมิตู้ตาแกบีตามาไล่เปล่าดิเนตาอะจูมิมิเนี่ยไล่กวยอ่ะเฮาแม่ตาเอตามิมิเนี่ยไล่อ่ะแม่มิมิเนี่ยไล่กวยว่าตาเอตาลิตาตาจอมนี่เนี่ยดีอ่ะแล้วดิมิมิเราไล่กวยว่าน้อตาลูไล่กวยว่าตาเอ ว่าเอาไม่คุ้นเลยอ่ะเมียทำไมกูคุยกับตาตัวนี้เนาะตาไม่ใช่ทวีตีมาบ้าตายเลยตายเลยว่าตายเลยเลยนี่เบี้ยสิมีทำไมกูต้องเอาไม่คุ้นเลยโอ้ตายตายจุกขันสิ่งมันไม่ใช่หรอว่าตายเก๋ไม่เข้าใจที่ตาพาเราไปดูมาคุยเรื่องมาไม่คุ้น จะมาเก่งแล้วอาจารย์มาเก่งเท่ากันเนาะชินีอาลุเจ้าจังจะทราบอย่างทราบป่ะตาไม่ใช่มั้งมันเลยจะน้องพ่อเนาะอาเปี๊ยกจิตเด็ดตาเสียงเนี่ยทุกข์อะไรก็ไม่ใช่เลยไม่ต้องหาเราไม่ต้องเลยไม่ต้องหาเราไหม ชีนี่ก็รอต้องกูเต็มมานี่ลุงลุงคุณล้อล้อเสียเสียช่อเลยป่ะมาเข็นทายเนาะจิมาเสียช่อมียาลาบาพี่ชีจิมาบาเล่าอย่างมาเลยโอ้จันโอบาเต็งกูตบอปอหน้าชาดีตู้มาเข็นทายสิแต่ยาอ๋อจูซาบาไหมลุงจันโอกระดิบไปบาเลยจ้า จีจีสุดเต็มให้ดาชีจิมาตาบิโกจิมาสิมียาอ๋อนะ สามยิ้มไปบ้านเนาะเขาเหนียวเองเสียช่างมาเกิดจ้าเสียช่างจันโอที่เสียสาวที่กับท้าบีลูกสาวมาเลยจ้าอ๋อตอนนี้จิงมีนัดทางกูมีเอาแม่เต็งท้าบีท้าบีเนี่ยท้าบีไปเชิดตามาบุสามสาวบ้าลูกก็คุณยิ้มจังไม่อยากดีสิฮะเสียช่างมาเกิดจ้าจันโอมาเกิดท้าลูกอาจจะเนี่ยอาลุงบุลูกสาวไปบ้านเลยลูกกระดิ่งท้าไปบ้านเลยจ้าจิสุดเต็มให้ดาสิ ตาหูจะมาชิโกเมียนยาเอาหนาลูกไปบ้านเนาะโอเคอ๋อแกจะมาตัวไหนบอกแม่กูเมียวไงก็มาเป็นเมียก็มาอืมมิวสิกมันเป็นมาตั้งปัญญาแม่จะตั้งมาเลยโอเคโอเคดีคลีปว่ามิวสิกมันมีเป็นตายังปัญญาตัดแต่งบีลูกจีจูเพี้ยเสีย งาพัดเต็งกูน้าเลยเอาจูซาอย่างงาจูซาอย่างไหมลูยิงกูตูรูเนี่ยเสียเสียเปลี่ยวสมกว่าแต่เราส่งงาตะโบปอกเอ้ลูยิงกูอตูตรงเสียอย่างเมนตาอตูอ่ะ แม่เนี่ยคู่หลูไม่ชื่อเต็มหูกว่าฮะเฮาเต็มปะเนี่ยงาเนี่ยงาตาอตุรุไม่ชื่อเต็มหุล่ะเฮาเต็มปะเตียอตุอ่าจ้องซาอยวยหลูมวยเลยแม่งาแม่ผิดจินะโลต้าเนี่ยไม่คว่ผู้สุดะสันดาเลตะคู่หาแม่ตู้ฉิดตาหมอกหูกว่าฉิดงาต้าหูงาฉิดเอ้แม่ต้าหูแม่ฉิดเย็นตู้บัวลีหญูนวนบีปัญญาแม่ลำบีกะคลิเตี่ยวฉิดเซจินะล่ะ ဒါမှမဟုတ်ပညာတလူချင်းလေးတယောက်ဖြစ်ချင်သလားတေချာပြင်းတော့ပါတဲ့ငါသားလေးကိုပညာတပညာတကြီးဖြစ်စေချင်တာပေါ့မြဝင်းရအေးရှိဒါဆိုရင်ရှင်းပါတယ်ပါတဲ့ရအတူဆိုတဲ့မျိုးစေ့ကလေးဟာမိုးမန်နေမန်ညီဩဇာမှန်နဲ့မြေမာစိုက်ပြိုးတင်လားဘုံစုံမြေတန်းခရောင်းလမ်းမှာစိုက်ပြိုးတင်လားအဖြေကရှင်းပါတယ်လေမင်းသားကိုမင်းတကယ်တမ်းချစ်တယ်ဆိုရင် ตู้เยขยองลั่นมานุ่เนเรคลีเงินกูซึซ้วยบ่ขอเต็มบ่ปัดเด้ซึซ้วยบ่ขอเต็มงาตะโบปอกป่าเลยเมียวินงาหางาตาโหฉิเต็มเนี่ยมาอัตตะลุนแก้นี่บิสงานาเล่บ่ได้เอ้งาตาอั่วงายิงก้วยลุอเต้ดิจี่มั่วตั้วซ้ํามางาตาเลนิ้วซี่หม่ำบิอเปนตันยะบ่ซี่มะกวาถ้าอำมันเตีย มิตรตาตมาบ่ปัดเนี่ยงาเม้งโหลีซ่าบ่ได้ตังเงินลีซ่างาดีดีตะบะอตวินจูซ่าบ่มาตังเงินงาโหอฉิ่งนี้ก็เนเนเป้บ่กว่าฮ่าๆวินตามาได้ตังเงินเนี่ยวินตาได้กว่าคู่โหลเม้ม่ำมันกันๆเมนตาบ่มาฉิดตาฮ่าผ่าแกเปี่ยวเยมิตรตาจิมิตรตามาอ่ำแม้กว่าอืมงาแลอะคู่ตะโหลเนี่ยแท้ละมาอีมตาจิโหลเปียนมางาวีตะนาโหงาน้าเลยนี่ เอ๊ะจ้ามาเยเวดีไซบอตังเงินอ่ะอะเยสุดาอฉิ่งนี้ตอกเลยยะบาดอ๋อนั้นน่ะตังเงินเมี้ยเลียร้ายมาตําไม้ชื่อเลยสุดะวัตถุโตเต้ๆสาไปละดอตะเนวินก็ทุ่ยเลยมั้ยสิสิสิสิเนี่ยตังเงินหุเตเมี้ยออมมุอั่วมุ้นตาบาดละเฮ้ยมุ้นตาบาดละตังเงินเฮ้ยฮะมุ้นตาบาดละฮะเมี้ยมุ้นตาบาดละกะแลตะမျိုးจิมาละกว่าโอเคดาริทาเลยปะละ ကျေတာငါမူးနေမှာအေးမှာပါဒီနေ့တားကိုတူတူလာခေါ်ကြတော့မှာပါငါတားလည်းငါခွဲရတော့တားရေ တပည့်သားနဲ့မခွဲချင်ပါဘူးတပည့်မဲတာမာလီဘဝမျိုးစစ်မှန်ပြီးအပေတန်မျိုးဖြစ်စေချင်လို့ပါတပည့်နဲ့နေသားတာလီပညာမဲ့အရသမားမှာဖြစ်သွားမယ်တာလီပညာနဲ့မမဲ့ရဘူးငါ့ကိုအရသမားမှာဖြစ်စေရအောင်တာ ตาลีอะตุอะตุยาตุบิอะชิบาเรพาตาชิดาเอ๊ะงาคอนี่นะเมบะลอชาเรดิเมงาเนมะเนดากาวมาตะกวาตะเบมุโซบอกบิตุบิบาแกโลเลยจีเมอี้กงเนี่ยเมมะตึดล่ะตั้วอะคันเนี่ยกะลงโซยซาตอตอบาเรตุบิเยตุบิตึกตึกมะชิเนกวาตั้ว ตายว่าไหมงาตาลีงาอ่องเอาเลยจ้ะยืนเงยเลยนี่ตะน้าเสียว่ะล่ะโอ้ตาเกตาเกยกตุบิยกตุบิเฮ้ยเมฮาเลยตะเนกจังเอาอาคันกินล่ะนี่ตาล่ะ ငါအရက်တော့မင်းကလူလေလို့မူနေပြီလေတော်တော်လေးတဲ့တဲငါငရဲ့ရဟာဒါဘာလို့ပြောတော့ပါဘူးကြီးဒါဒါကမရိပ်ပါနဲ့နော်ဟာဦးမြဝင်းပြန်လာပြီဟင်မမေမမေတို့လာနေကြပြီငါအသေးနှလုံးကိုဖြုတ်ယူဖို့ရှာနေကြပြီငါအသေးကြီး ဟုတ်ပါပြည့်ရမှာမမအတူ yeah, 방해 아니라, 예? 방, 이거 가. 어떻게 되지? 바댄, 맨 송착하라고, 색대는 사비, 맨 다들, 맨 로송제비, 망감바지 바댄야. 쓰이차와 미야웨야. 나. 되지? 시여바비. 예? 다 이여가겠어, 예? 明明我一看开那个，哦，我看错，他比我多，我看了，给我看见了，啊，哪里？别别走来着，俺们过来了，这边没落叶吧？这边没落叶吧？这边给我打，拿起来干嘛打？哪？ 人家比我们比。 哥，他可没别看对嘛，明年呢，俺们几军官，多少？你看那么么的多少？弟弟， 俺们那边的弟弟，弟弟那边的，你不要紧哦。然后，我们那边的呢？ 那个，明年我们那么拍呢，俺些刚刚我们到多少官啊？多少官？啊， 你 这个要不的，咋？ 哪面多了啥？这边我不能，我哪里不拿把子呢？我哪里不得？这给你些东西，这给你些东西。都，别搞都，俺考你一挂。 呀，这边。 没，今年俺傻逼，俺那边内蒙没落到。 这边是哪里？ 不要让马拉这边。哎，好的，你把菜的这些的多些，干嘛？咋不咋别的呢？这边，这边那边你别的。哦，俺表里让没，俺咱俺那么看不，给我。 啊， 干嘛的？给我，俺干嘛这边？啊，大理，这边大理不也是这样？大理就搞搞搞。 这个干嘛？我怕你那边过来了。这个别人接我，接我嘛？咋？接我？咋？别人我哪接了嘛？别人我哪接了？给，反正呀，多少个？没没接人的，就我靠帮我们管。大度。呀。没没这边个没我。 没记性，那屋里大爷，傻瓜。大，大，这边的你表姐屋里。没奶奶， 俺那老妈没奶奶。抓，抓。给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给 大奶奶，好了，好了，这边大老们你也保大来，大老们你们也保。 大我们去找来飞飞，大我也是来飞飞，大给我给买飞飞。 大我飞飞去买来大来，大我飞飞没也是来好。大飞飞。 贝贝，咋了呢？贝贝骨头坏了，贝贝也得当你喽。这老贝贝也他妈病了喽，咱去接贝贝了，也没找给。咱那贝贝亏也没没顾，这老贝贝也他妈，这老贝贝也他妈。 丢丢了大爷，丢了贝贝也他妈。今老贝贝也是妈妈老大，就住在家。妈妈的大爷，妈妈的，贝贝妈对，找贝贝，找妈妈的大，贝贝找妈妈的， 找妈妈。大，大，大，我们老大人喏，你贝贝干嘛没来接你？你明天来接老大人喏，来接老大喏， 那来帮我们咪？贝贝哦，家里也麻烦，谁没叫我们？ 这恰吧，杜爷，我大姑家没陪人过，留下陪爸呗。 Okay, saya tuar tu, saya tuar. Lata, tuar jazu nota no. Oh, okay Mimi. Tuar jari, tuar jari, ta, ta, ta balang, ta balang, saya. ตะเกียบเตะในลงนี้ชิชิชิชิโอ้ว่าเป็ดตัวมาดิตาตาอะตูอะตูตะเกียบน้ำตาไม่ชิโอตะเกียบน้ำตาตาไม่ชิโอพาเดพาเดนี่ตรีชาพาเดยาโอ้ไม่รู้ส่งเจไม่เห็นหิดาเลยอ่ะมังกังบี ตาว่าจะว่าเฮ้กว่าอ่ะงะอึอ้าวเฮ้ตุ้ยตุ้ยปาเต้เนี่ยอันนั้นตุ้ยบาละตังเฮียอีงะอันนั้นตุ้ยปาเนี่ยจะบาดีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เสียงตัวมาปาเต้เสียงตัวมาไว้กว่าอย่าบาละตังเฮียไม่เสียดนาวงาตีบาละอย่าเต่าเลยเจ้าตัวมา ก็เห็นลาตาเองฮะตอนนี้ก็มาดิมิมิตาพี่ๆเนี่ยไม่ตุยอ่ะล่ะแล้วเราชื่อว่าพี่เนาะพี่บลูเนี่ยนี่นี่บาเลยตาเอ๋มิพี่ๆนี่ก้าวมาวะเวตาเลยเวตาเลยเนาะอ๋อโอเคๆพี่ๆอมิวตาสาเปสุยาชิเนี่ยสุบาล่ะหึพุทธุชิปฐมสุสายเสียบาเซ็งเนี่ยเลยาได้มาตะไม้ชิดิสุบาล่ะ ตู่ตู่อยู่ตาสาเปตู่ยาดอล่ะตาเมตตะเวอยู่ตาสาเปตู่ปฐมยาดอวีตาเฮ้ยเฮ้ยลุงนี่เขาจะไปใส่เวรมามาเนาะอะไรกะโยมอะไรกะช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยอู้มีวิอีจิบาล่ะกูมีวิบาพี่หนูเลยบาพี่หนูเลยเปล่าซะมาอ๋อเนี่ยตาตาอ๋อกูบาเซ็งชิว กูบาเซ็งชิวจะใส่ใส่ตัวจ้ามาใส่ใส่จ้ามาใส่จ้ามาเด็กเด็กเด็กมาเก็บอะไรดูเจมส์ชิวเดี๋ยวมาไล่กันจ้ามาเดี๋ยวมาเล่นเชิงไล่กันจ้ามาอ๋อเข้าใจเข้าใจตาหล่าตาไม่พี่ไม่พี่พี่ตัวใหญ่หน้าตาหล่าล่ะทีวีทีวีตาหล่าพี่ ตาตาเนี่ยเดี๋ยวพี่สิวตาเจ้าลาบีซะเห็นเดี๋ยวพี่ชื่อนี่บ่พี่มาท่าเนี่ยมองน้องก็ชื่อบ่ได้มองเลยอ๋อถ้าเลยปาละเอาโอเคมามองเนี่ยมาท่าเนี่ยมาน่ะเตียด้วยอ้าวมองชื่อนี่ต้องมองนี่บ่ได้มองไม่เป็นไอ้เหี้ยด้วย คุณคุณอ้าวคุณจะไปมองเห็นมองจะคุณไปทายมานะมาดูเลยมองไม่ชอบเดียวถ้าจำมาได้มองพี่กิจสามสิบเอาใจมองคุณลงไปแล้วทีวีทีวีทีวีดีอันนี้เราสาบิสุกิ ทีวีบุตรชีพมาใหญ่ทีวีมิวตาซาเปสุทีอะไรฮักเดี๋ยวมาฮักเดี๋ยวมาฮักเดี๋ยวมาเอ๊ะทีวีทีวีเหมือนตาเล็กตายทีวีเหมือนตาเล็กจ้าจ้าไปเลยทีวีก้าตาทีวีเพื่อทำตาเล็ก ทำอะไร Piu. ပါတော့ကလေးရဲ့ဟာတင်မင်းမြောင်မှန်းထားတဲ့အောင်မြင်တဲ့အားကြီးစရာမင်းအောင်မြင်မှုဒီနေ့ရပြီဒီနေ့မင်းအမျိုးသားစာပြီးစုရပြီစုတောင်းတက်ယူမသွားရှာပါလားတကယ်ချင်းရဲ့ ခုနှစ်အမျိုးသားစာပေစွန့်နှင်းသပင်ပွဲမှာလေယာတိုင်းမှာသမိုင်းရှိသည်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုရှိကိုရေးသားတဲ့စာရေးဆရာပတ်တဲ့ဝတ္ထုဟာပထမဆုံးကိုရရှိပါခင်ဗျာ။တောင်သူလယ်သမားများရဲ့ဘဝကိုခေတ်ဆက်ဆက်ပေါ်ညွှန်ရေးသားပြီးယနေ့မြင်မောက်ခေတ်မြမဆွေဆွေလေးလမ်းစဉ်ရဲ့အလုသမားနေသမားဒီကလူသားများနေရာဖြစ်တဲ့လေသမားများရဲ့ကျိုးစားအထုံးမှုကိုပဲစုံတော့မှာရေးသားပြပြတဲ့ ထိုက်တဲ့တန်းတာပထမဆုံးရရှိတာမို့ဒါဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်မှုရရလာရင်သာကျွန်တော်နေမိသာနားတော်နေပါလေဒီခုနေ့ဝတ္ထုရှင်ပထမဆုံးအတွက်စာရေးဆရာဘတ်သိန်းရဲ့ကိုစားမောင်တူတူစုလက်ခံယူရန်ကြွားပါခင်ဗျာဒီခုကျွန်တော်နေမိသာဒီအတွက် သားသွားอยู่ไล่ป้าตาก็อยู่ไล่ป้าอ๋อตําลงโหยกทัวชาเลยพี่ๆอมีมุเตเรฟัวตาหญิงกุยมาชื่อนี่บาพี่ๆจนอกเปเปดาอะเยจอะตําเปียวเกดีสีเมียนบัวณีบีอมีมุอะเปียวเนจ่อยอกลาดูอารมณ์เปียวๆนี้เจซูจินะเปียวนี่มาวะจนอกุยโกซา ကျွန်တော်ပြောချင်ပါကျွန်တော်ပြည်အယသမားလို့မမကြောက်ပါနဲ့ကျွန်တော်အဖေအယသမားလို့အရေးရဲ့အနိုင်ယူခြင်းမခံရဘူးတိုင်းပြည်အတွက်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့အကျိုးပြုကြပါလို့ပြပြကိုသာတော့ပြောင်းလဲပြရစီကြ ဆံညုံကိုမောင်မောင်သိင်းစီစဉ်တင်ဆက်လိုက်တဲ့ကနပ်ပြည်ရဲ့သမားဆိုတဲ့ဒီဇာတ်သမားပါဝင်ကြတဲ့လူပညာရှင်များကတော့စွဲဆုံးပကြီလေးဝင်အကယ်ရေရောင်တွန်းလေးတေးသာရှင်ခေလုံသားတေးမြညာငမောင်ရင်ညွန့်သိန်းမောင်မောင်သေးဝင်ခင်မဝင်းတို့ကဝင်းညာအပြစ်ထားကြပါတယ်ဇဝင်တင်းများကိုဂီတစာဆောင်မြတ်ကျော်သူကရေးစာပြီးတေးသာရှင်ခေလုံသားကဂီတမှုစဆန်းဦး ရန်ကုန်စတူဒီယိုတွင်ဖမ်းယူပေးထားပြီးဘဲဥမှလူပညာထုတ်လို့ရေး အမတ်ကိုကျောင်းကြီးလမ်းနဲ့လက်ဆက်လေးလမ်းတောင်ရန်ကုန်မြို့မှာဖြန့်ချီမြစ်ဖြစ်ပါကြောင်းချစ်တော်တော်ဆင်ပေါင်းလို့ခင်ဗျာ